Matayo afamaragu dagati. Dahees, Yesu ya hidei masuage. Gitlo osar barada chadida tlawadadi dirda Galilaya. Gida iria mkosigu Kapernaumu gya ili ibi mamidie. Yuudia, hidaharagi khair daga Yesu gehedi guatla kotingra udu. Taidu gunkati srawagu falage. Yesu gya ili arimi hida hake kone iimbarada didirda kadosi. Gito saka isa hedi kegwa tingra udu tuba. Ye nankoi, hangu atiside. Tla kwa rodogu si madaga ila moim. Katla imari mama anga makada saria gya ili akasiri Yesu hinka ite sakai. Gita atlesiri lahuda inaikilako inatuba. Hedi ki himbele ndekes ili temu. Yesu ya chahi ilahuda ko in. Gika isa inaituba. Saso o ilahude demside giimba gutla kumuna inko kunai. Giimba halona tlahi harikhila. Ka waratuba tla korodogu si madanga ila moim. Baku ka waratuba tla ila wa uta. Inko anasa aunkurei macha hadirtuba. Na anku hediko na uru guta walogur ila moiru tla koroda hidati ikhoroti. Teesi Yesu gikai sahedi kiragwati ngara udu tuba. Sugunkai. Tlai oibu burugogu. Lawa utaayage. Dahees. Hedi kegi gadidge. Pandada hidathi mage. Giwatli ayage. Hidathi mage ya ili anirtesa kai. Yabaka irhayat la amudira rikhisa. Ineigi haalesrilitle mguwa hadisu ida hasadatesa kai sanka sadaka hidage. Yesu ya wa udtesa, amogegi arimkarani guahi kuru nkuriri makodi office dosi. Umagosina matayo, hii ibiditesi. Yesu gikaisa inatuba, hanisirakonte. Matayo gitlai, gugito sasirakomi. Dahees, matayo ya kwa hasusi Yesu ayagosi. Inko, atlegia ili agigine ago. Karani maiwa agwahi kuru nkuriri mekodi, ha hidawa kinegu kome tla kwa roya khairte esi. Gonko inaya agigi na yago, sima ha Yesu hasira komi sedos. Farisayo, gya ili aniri Yesu agina ha hidahake, gima sirisira komi sedos tuba. Marumu gogu nsasa oihi agigi na sima ha karani mai, gohi kuru nkuriri mekodi, ha hida hake guko metla kwa ro. Yesu gya ili akasigi mbake. Gila kiis inaituba. Hida guko metla kogu hoi. Yotla ya iba daresimu. Haka aguko mega aino tla iyei. Inko. Ta amida hangu chacha hamside maana dahandika da ili tle mudoka watuba. Ana awari ruguni tla. Sadaka dogu naba dadaara. Inko. Anahanti khaiba sa eteda hida haka agungo hi arme tuba. Ibinado inayata faadi. Anti khaisa etediru guida haka aguko metla kwaro. Dahees, sirako miseda Yohana hinungu dimise yagi khair daka Yesuge. Gugima sirituba. Dandrei hara kada farisayo hotmaina ago hakitahu. Gofiririne ilitlemu. Sirako misedo gusoso imayete saka ilakara. Yesu gila kiisi inaituba. Dahagu hedi gunkhabi mumalehi dahasiye iga ida katle hedi gunkhabi mtosawa na hainai. Inko, balalumada yei. Teesi hedi guakhabi mdugur mawa udidakado ina. Teesi inaima asuma yei ago hakitahuse. Yesu gila komigi imbatuba. Hakuedilense go hida kakairu guafaa kuharda hamgu abu. Beretesa kailaki, kairu kira guafaa kukwanda gifehi deda katesa dingi dakige. Kara kairu kefehi dari khitla baaida waka alese. Namatesa kailen, hakuedilense go hi esa difaida abi wa aiguchuru kudabu wa imisari falada segi da ilikasa difaite. Beretesa kailaki, difaite da abi. Katlegio ili maha ade, kwa andagi fehi mside falo hake gongko ina. Karadifa ite gong, tutu kutahan falo hake sehi meyo titka kwa kwa yei. Difa ida abi, dagowa aygu falogu abigi esi. Har amote, difai hachur eri hake gufalo, yot ba'anay. Yesu gya ili chachacho egi imbake, yuudia, yagi khay gya dimisay waku, gikebe idipanda dosi. Gya dimisay ke, gugita atlakas inatuba. Tata, saga meria doin hi hant inko tutu. Inko, ho apo, laga iliga asakaida dabagogu, ina maslafidi. Dahe es, Yesu hasirako misay dosi. Gitla irigi sirako nirigi adimisa ike. Yuudia, hadewa kaya gita atite esi. Da ila ufima midie haga aigu ichacha uchede thakwa dosa. Korarami bihachad. Inayagi sirako nti Yesu alunkosa. Gina angusid, somboro kimogu kairugos. Inayate saka ilakadi, sagi imbayati ilahudesi dmuna gosi tuba. Bere hati nangu sakile si somboro kimogu kairugos. Ho au sumuku. Teesi Yesu gya ilifokid. Gigi arimhagi kaisa inatuba. Dehotoi. Hangi muna hi atiside. Igi imba dogi dakado ini ginho es. Namakate kesi ilenge. Hadetegi ho aid. Katle Yesu gya iliday maragu gya dimisa ikesi. Ya arimga idise. Daifa hahamaturere daaia. Ha hidawa kinega ide har afoda didir. Inagi kaisa ineituba. Wa udatia. Saga meriat hingwa atiba. Hint katikiles. Inai gugika sayri Yesu. Te esira kada hidadaga ilichaas. Yesu gida isagaige. Gi oi dabagu saga meriate. Inagi to sahit laid. Gi imbaki gi o mihapate khima. Yesu gya iliwa udte esa. Hida chadagwa ilahama hamegwa sirakonir. Teito inama hamina ituba. Nanku Daudi, sande awarinte. Katle Yesu gya ili daywa aigu marage. Hida hakegwa ilahama hamegwa sirakonir ina wa aige. Yesu gigimas ina ituba. Imbida ituba hangu dahasaho esa. Inaigu gila kiisir ina tuba. Elo imogu gong. Dahe es, Yesu ginangu mis ilako inahagi ka ituba. Date saka itlehi deda kadogu nai. Idogan ili imbidirgo ay. Ilako inadigi gitlaas. Yesu gigi ilakai hardiha ituba. Hantika aday sahedi lense gimbaki. Te saka ise, inegia iliwa udirte esa. Yati kome sakair gimbagos hapete si thima. Hida hake gya ili wawu umidie. Hida wakine hiragi khairi daga Yesu gihedi gwa afana adu. Sagi imbadu gwa ili khaba adiha gieri. Katle Yesu gya ili chaas gieri ke. Hedi ke gwa afana adu karagitla atles chocho omo. Rakate da hida ya baka adi. Hagi kairi tuba. Gimbada hingo ai. Dugu kahi arma Israeli ge. Farisayo gika adi tuba. Ina. Hinti chaa amisi gi eri hari urugu belise buuli. Hingu didiru baida gi eri gong. Dahe es, Yesu ya ila hoho chimi ya muha tonga gu gong. Taito sa chacha hamisi sinagoga guge. Kara inagi kakami gi imba guho ugu tawalo da ilitlemu. Hagi ho emisi gaai ha ama ya pasa paso. Yesu gi ya ili arimirakada hida. Gi awarimsa inei. Sagi imbagi ya arimi, inai, tibe ukapaha goba de emisai. Dala baasi, haa goba sawara ili awara. Dahe es, gika isa sirako mise dostuba, barungu buuruti wa, yondi mise, tichoko. Inko, firimalo aigu kaimo, maya abi yondi mise waka kaimo dosi.